سوره فجر د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سرا دا یو کم نوی دی نزول کې لسم نمبر دی دې کې اول ګوره تذکیر ذکر کوي الله وي سمره خولي خولي اوقات در نه لاړل اته په کې ګوره د غفلت نه را بیدار نشوي د سبا سمره خولي وخت اغلس شپې د ذلحجې او هغه شپه لاړه په دې کې ګوره پېشمنه نو دې ته تذکیر ورکوي په اوقات حسن او باندې ابیا دی او سو قومونو د هلاکت ذکر کئ ير ور کئ آخر کی د دنیا اهانت ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم والفجر زما د قسم وی په وقت د سبا بعض اهل علم وی چې فجر نه مراد د هر ورځ سبا ده اباز مفسرین وای د محرم د میاشتي اولنې سبا مراد ده ځکه د اسلامی قمری کال ابتدا په دې کې کیږي یا وای د فجر نه مراد د ذوالحجې لسم تاریخ ده ا دغه وجه سوا وای د هر ورځې د پاره شپه وی د لوی اختر د رز شپه نشته ځکه د دې د شپه د مخ کې شپې سره حسابېږي د یوم عرفه دو شپې دي د یوم عرفه یو مخ کې نه شپه ده ورکه دا سي چاوکل چې ماخام حاجیان د عرفات نه را واپس شول ا دې د شپې په سیسه کې عرفات ته رسیدو اللغن ته حاضریو که نو ده دی کال حج رونیو نو دا د اختر شپه د عرفی د رزی سرا حسابیگی د یوم النهر شپه نشتا د عرفی دو شپی دی یو مخکنی یو دا رستنی نو زکه پا دی سبابان قسم خوری والفجر زما دی قسم وی پا سبا ولیال عشرین نو پشپو لسو دین آغلس د ذلحجی مراد دی چاگی که یوم عرف رازی ادی که دا اهل علم و اختلاف ده ورد او سم ما شا اللہ دا رمضان اخیر عشر شورو ده او نن دوی مرز د دوی اجتماع روجه ده نو اهل علم وی دا لس رزش پی بهتری دی که دا ذلحجی نو بعد اهل علم تدبیق کرده و اذا رزو په اعتبار د ذلحجې رزي دي زکه د عرفه رز د پکه ا د شپو په اعتبار د لس غور دي زکه دي کې ليلۃ القدر ده الله وي ګور سبا در نه لاړو خلکو سوره سوره جړه عبادت کو اوله رازي کو ات غافل وي هغه لس شپې در نه تیر شو تا پکې سم نکل ټول دي غفلت او خوب نه وکل والشفع او دما دی قسم وی پا یوم النهر بانی پا جف بانی زکدا لسم وی او دا جف دے والوتر او پا غطاق بانی چی رزد عرفی دادا نحمدا او پا شفع او وتر کد علماء نور اقوالم دی یو پا کدغو بائی یا د شفع نه مراد هغه سوالات دي چې هغه شفع دي دو رکعات دي یا سلور دي او د وتر نه مراد د ماخام غدي او دارنګي سدي دارنګي وتر دي یا علماو لیکلي شفع د الله مخلوق دي چې دو دي جوړي جوړي دي او وتر الله دي ورار شي جوړي جوړي دي کفر نو ایمان شقاوت نو سعادت هدایت نو دلالت نور نو ظلمت لیل نو نهار حر نو برد شمس نو قمر سویف نو شتا سما نو ارض جن او انس او وتر صرف یو الله دے نو شفه نو مراد ټول مخلوق دے او د وتر نو مراد الله دے واللیل او زما د قسم وی پاغش بی اذا ایسر کل چی روانشی او لالا ورداش پا بیا پلاسو نرازی چا خو پا کیو جڑل او تحجد او کل استغفار او کو اچانا چی لالا کنا نو کدا ټول دنیا دی ولګی داتی رشوش پا بیا پلا سن راضی ردی ته تذکیر بالاوقات الحسنه وای وای سورخ خکولی خکولی اوقات در نتیریږي اتا نګور په غفلت کې تیر شول هل فی ذالک قسمن یا په معنا د قسم دی قسم برخه تم وای تاسو فقه کې وی باب فی القسم باب دے پا بیان دا اغب رخی او نمبر دا بیویانو کی دل تم دا غدوارا ما ناگانی دی حل فی ذالک شتا دے آیا شتا دے پا دی اوقاتو کی قسمن برخ دے عبادت لیزی حجر دا پار دا خاندانو دا اقل دی کی برخ و دے عبادت یا شتا دے پا دی مذکورو سیزنو کی قسمن قسم لذی حجر د پار د خاوند عقل الم تر تو ګورینا کیف فعل ربک بعاد سرنګ کار کړو ستا رب د دیانو سرا ایر مذات العماد چدا قوم د ارم اولاد د ارم دا ایر معت فی بیان د داد د پارا یا بدل لے ادا د دوی د نیکونو مو یاد د دې قبیلینو مو عاد ابن عاص ابن ارم ذات العماد چې خاوندان د کدونو اے ذات العماد لما وګنی ما نا غانی کړي دل تدوی ته ذات العماد وای دا ذات العماد ورته پکم اعتبار وای د دای باډای دنګ دنګ وی ذات طول خاوندان دو غدوالیو دنګ دنګ باډای وی اگر د شپیتو غزونه د چا باډی سی واښوي نن آدم علیه السلام الله پیدا کړو قد شپیت غزاو یادی دې کې معنا و ذات العماد ذات الابنیت المرفوعت عل العمد خاوندان دا عبادو چتو چی اغا پستنو بانی ولادو یا ذات الاماد ماناوا ذات القوت وشد خاوندان دا قوت و دا مضبوط والیو اللتی هغا عادیان لم یخلق مثلها فی البلاد چی ندی پیدا کریشوی دا دوی غنت پخارونو کې وثمود الذين وسموديان هغه کسان جاب الصخره چتراشل به کانی بلواد پاغوادی د خپل کني کې و فرعون ذل اوتاد او فرعون چې خاوند می خونونه خاوند لخکرو او د ذل اوتاد ما ناګان درته مخ کی تیری شوی الذين داغ کسانو توغو فل بلاد سرکشی کړي و په خارونو کې فاکثرو فیه الفساد نو ډېر کړي و په دې خارونو کې فساد فصب علیهم ربک نو را نازل کړي و په دې باندې رفستا سوت عذاب کوړد عذاب ان ربک لبالمرصاد بیشک استا رب انتظار کړي یا لبل مرسواد خامخا پټلی دن کې نه مرسواد اصل کې مرچی ته وای مورچا کې زوګناستی نو هغه ګوري او هغه چاته نخکاری دیو جن د بل مرصاد معنا ابن عباس رضی الله عنه ما کوي و ان ربک یسمع و یرا ستار بوری دلو لیدل کوي مورچا کې چې څوکوي ناغه تخلخ کاری او دې چا تخکارینا ان ربک بشک ربستا لبل مرسوات پزید انتظار کې دې یا خام خاپټ کتن کې نه فعمل انسانو هر چی انسان دے اذا مبتلاه ربه کل چی امتحان و ازمائشو کی پد رب دد فاکرمه و نعمه نو عزت من کی دے و نعمت نور کی دتا اللہ پا یو انسان امتحان کئی نو عزت من دے کو نعمت نور کل فیقول نو دے وائی ربی اکرمن رب عزت من کم انسان نمرات کافر انسان دے دے دنیا مال ورکو دولت ورکو دو دنیا عزت ورکو دے ویز رب عزت من کم و اما اذا مبتلاہو اور کلچ اللہ ازمائش و امتحانو کی پد فقدر علیہ رزقہو نو تنگ کی پد رزق دد فیقول وائدہ انسان کافر ربی اہانن رب زما چی دیزی اسپکم ایتا گو رہے دا کافر حال لے اس اللہ دے معافی کئی مسلمان امدا سے حالاتو لراغ لے کسوک مالدار دے و یر دل اللہ دے رزت ورکڑو دا دے رزت من دے ادا غریب بارکی اسپک خبری کئی گورا مالداری دا اللہ پنیز دا مقبولیت علامه ندا او غریبی دا دی نخوا ندا گنش دے دا اللہ خوخ ندے بلکہ گورا چاکی ایمان دے دین دے نکو مالدار ایم اللہ تنیز دے دے دکی ایمان دے تقوی دا نکو دے غریب دے ام اللہ تنیز دے دے کلا اللہ فرمائی دا سے ندا مالدارای کی عزت نشتا غریبای کی بی عزت نشتا بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو عزت نکوی دی یتیم عزت خدا دے چی دی یتیم پالنو کا او دی یتیم عزتو کا ولا تحادون علا تعام المسکین او تیزی نور کوی خلقو تا یو بلتا پتوام د غریبانی شر زمون دی محلک یو دی کلی کی کونی دی او یره یتیمانان دی او غریبانان دی بی اسری خلق دی عزت دادې چې دوګي د روټۍ د خوراک غموکا کوس دی نخپلا کني دی نور مسلمانانو له ترغیب ورکا وتاکلون التراث او خریتا شمال د میراث اکل لمن فخړلو ډېر سرا لمن دې ته وي حرام او حلال دې ټول راجم اکل اخپل برخه او د نور غدم رونی وا ټول دې ټول نه خپیتاو کې خوځ او زنانو له غړو څوک برخه ور کوي نه اکل لمن هر صد راجم اکل اخپل او پردې ټولې صد راجم کا مشرکان او زنانه او ماشومان او تبرخن ور کولا نو پختونو ایز سکم غدنی پی گئی پی خبره باندې دیم نه ماشوم لور کای انا زنانه لور کای ها چته مودا چې پختون کتل چې بی جرګو او بی مقدمی او بی پرزون خور تبرخه ور کړی ور الله ور کای د انګریز قانون ور کای خود پختون دے والے نور کئی دا پا دیٹھول علاقہ کی دی دادا مشرکانو طریقہ وچ زنانو تا بے میراس کے برخ نور کولا ٹھول میراس بے زان تک ندل توئی وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلَ لَمَّنْ خُرَيْتَا سُو میراس أَكْلَ لَمَّنْ پَخُرُلُ دِهِرُ سَرَا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ مِنَ سَاتَي دَمَالْ سَرَا حُبًّا جَمًّا محبت جمًّا پا مانا ده کثیرن ده دیر کلا دا سن دا ایدا دکت الارض دکن کلا چی باوٹا کولش ازمکا پتا کولو سخت سرا دکن دکن پتا کولو سخت سرا زری زری بشی وجا ربکا او رابشی رفستا د پار د فیصله والملک وملائک صفن صفا صفنا صفنا وجی ایوم یذم بجحنم رابوستیشی پد غرز جهنم او یا زر واگی وی او رسی وی یو یو واگ با او رازر ملائکو نیولی وی را بوستیشی پا دغرت جهنم یوم ایدی یتذکر الانسانو پا دغرت بان نسیت با قبل انسان و انا له الذکرا چارتا بفیدور کی دتا نسیت قبلول ځکه د قیامت رس د نسیت قبلول ندا اگر خلق چې میدان د محشر کې راجم شي نو جهنم برا وسته شي نو د خلکو نه بغیر چا پیر جهنم ګیرو کی نو کم خلق چې جنت تزی او فیصله د جنت وشي نو جنت ته بلار نی مگر د جهنم د پاسه دي ته پولیس رات وای خلق به میدان د محشر کې راجم شي جهنم برا وسته شي دی به د محشر د میدان نه ګیرو اچي نو سوک چی جنت تزی بغیر د جهنم د پاس ببل لارنی دیتا پولیس شرات وی یقولو وائی دا وائی بدا انسان یا لیتنی حیرمان قدمتو لی حیاتی چڑوان دی میرا لگلے وی نیک عمل لی حیاتی دا پارد دی جون خبل جون خدا دے د دنیا جوان خو جوانو اخد غمونو تکلیفونو پریشانو جالوا فیوم اذن فدغرز لا يعذب عذابه احد عذاب بورن کی پشان د عذاب د الله یوتن ولا یوثق وثاقه احد او نب تړل کی پشان د تړل د الله یوتن یا ایته النفس المطمئنه اے نفس آرام نیون کیا یا ایتو ہن نفس المطمئنہ نفس مطمئنہ ستوئی او دا ورت سوک بوئی او دا آواز بکم وخ کی کیگی نو دا گورا زن کدن کیوی ادا چی دا قبر نراپور تجنوم با ورتوئی ادا بورت ملائک وئی او نفس مطمئن نه چاته وي چې دا غد الله په وادو یقین نه یقیني دي چې الله د رب دی امام مجاهد وي نفس مطمئن نه ست وي دا الله په فیصله راضي دي یو ایس چې تقدیر کې لیکلی هغه وي اخطا کینا نو نفس مطمئن نه ست وي باز وي نفس مطمئن نه ست چې دا الله په جنی ورته ویل شي اے نفس آرام نی ان کیا ارجعی الی ربک واپس شخ پل رفتا رادویتن خوشالا مردویتن خوشالا کڑے شوے فدخلی فی عبادی وردن نش زما په بندگانو کې ودخلی جنتی او وردن نش جنت زماتا جنت توردن نشا و عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما چې وفات شو سید ابن جبیر وای تو عائف نو کله چې دفن کېدو نو ای د دفن په وخت کې دا آیات چاوي خدا پته نه لګی د چې څوک وای یا ایتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي او وردن شزما بندگانو کې وادخلي جنتي او وردن ش جنت زما تا اللهم اجعلنا منهم الله دې موږ ته سم د دین راولي چې د ځنکدن او د محشر او د قبر پورته کېدو په وخت کې مونږ ته داسې ویلې شي.